Atalina omwega ye Atalina omwege jinja Obulamu wakisera tomanya Eno ye sawa indakanye Sawa ya sema dongo Mutulage bibia Na fetu balage kumalelo Nangando wendo tudao na kulago ni unyifunyo Chema sana waze kuwa muziki mukwano kuomena Selugando wendo tudao na kulago ni unyikavu Nesana waze kuwa mubali kitango kusanira Aba chakaze mchakale mudigide Abalina omwega ye Atalina omwege jinja Obulamu wakisera tomanya Chakaze mchakale, kuno muziki yese madongo Abadikize mudikidei, kuno muziki we kubasanira Ino yesawe indakanye, sawa yase madongo Muturage bibia, na fetu balage kubadero Sewanya na kubatumba mwana, endongo yase madongo yendo Utamani watorotia bulegea, na fetu balage kubadero wakati endongo ya sema dongo yeno body frame ambala gasati sana na fetu balage kubalero wanitaka wali habari ya lewe endongo ya sema dongo yeno recho makola kata kiguno na fetu balage kubalero uresi lukumwa promosha besi endongo ya sema dongo yeno kundi mitabo chuma habari ya site na fetu balage kubalero Bye bye. Endongo ya sema dongo yeno Sara na mlondo I love you Na fetu balage kubalero Amigo wawa wa salama lewe Endongo ya sema dongo yeno Jije wote na bali ya londoni Na fetu balage kubalero Sewanya na kubakonga mwada Endongo ya sema dongo yeno Utamani watoloti ya bulegea Na fetu balage kubalero Chalise chazi wakati ye endongo ya sema dongo yeno danse danse danse cheza cheza cheza danse danse danse danse